الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي وآدم بين الماء والطين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تیسرے پارے کی یہ آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کے اندر مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں دو طرح کے اجتماع سے دو باتیں روحوں کے سامنے بیان فرمائی اور روحوں سے عہد لیا۔ ایک عہد اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں روحوں سے اپنی ربوبیت کا لیا ہے، جس کا ذکر سورہ اعراف آٹھویں پارے میں ہے، اور ایک عالم ارواح میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ارواح مقدسہ کو ذکر کر کے عہد لیا ہے، اور وہ عہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عہد ہے۔ گویا اپنی ربوبیت کا جب عہد لیا تو ارواح کا اجتماع عام تھا، سب لوگوں کی روحیں اس میں جمع کی گئی ہیں، اور جب اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عہد لیا تو اس وقت اجتماع خاص بلایا، اور وہ اجتماع خاص انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ارواح مقدسہ ہیں، اور ان ارواح مقدسہ سے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا عہد لیا اور آپ کی نصرت کا عہد لیا، مدد کا عہد لیا، اس کا ذکر ہے تیسرے پارے کی اس آیت کریمہ میں جو ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو جمع کیا، مراد ارواح انبیاء ہیں، جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں تمہیں دنیا میں اپنے اپنے دور میں نبی بنا کر بھیجوں گا اور تمہارے اوپر اپنی آسمانی کتابیں بھی نازل کروں گا اور تمہیں حکمت و فراست اور قوت بیان کا ملکہ بھی عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تم سب کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر سب کے بعد ایک آخری رسول بھیجوں گا، مصدق لما معکم، یہ آخری رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کریں گے تمہاری نبوت کی، تمہاری کتابوں کی، تمہاری شریعت کی، تمہاری امتوں کی، تمہاری تبلیغ کی، تمہاری تمام خوبیوں کی تصدیق کریں گے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سے یہ عہد لینا ہے کہ تم ضرور بضرور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور پھر اس کی مدد کا عہد کرو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اقررتم واخذتم علی اسری، کہ تم نے یہ عہد لیا ہے، عہد لے رہے ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، قالوا اقررنا، سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرار کیا کہ ہم یوں کریں گے، ایمان تو اسی وقت لانا ہے، اور نصرت کیسے کرنی ہے کہ ہر نبی اپنے امتیوں کو جیسے اور دینی کام اپنے اپنے لحاظ سے سمجھائیں گے، ایمانیات کو، رسالت کو، عقائد کو، اعمال کو، ایسی ہر نبی اپنی امت کو یہ سمجھا کر جائے کہ ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اگر تمہیں اللہ پاک وہ دور نصیب کر دے تو ضرور اس کے اوپر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کے فضائل اور آپ کے بارے میں بشارتیں یہ تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی تھیں، اور دیگر صحائف جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیے تقریباً سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور بشارتوں کا ذکر تھا۔ آسمانی چار بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، جو چار برگزیدہ پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں، اور 100 چھوٹی کتابیں آسمانوں سے نازل ہوئی ہیں، جو چھوٹی کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت شعیب علیہ السلام پر، حضرت شیس علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو چھوٹی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ 100 ہیں۔ تو سب انبیاء کو اللہ رب العزت نے جمع کیا اور ان کی روحوں سے یہ عہد لیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کر رہا ہوں، تمہارے بعد آئے گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ تو تو ایمان تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا. رہی بات نصرت کی, تو ہر کتاب میں جو آسمانی کتاب قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان سب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, اور ہر نبی اپنی اپنی امتیوں کو یہ سمجھاتے رہے کہ نبی آخر الزمان کا اگر وقت آپ لوگوں نے پا لیا, دیدار آپ لوگوں کو نصیب ہو گیا, تو اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور نصرت کا عہد کرو, اس کی مدد کرنی ہے. قالوا اقررنا, سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرار کیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین, اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ تم سب بھی گواہ ہو جاؤ, نبی آخر الزمان کی نبوت پر تم سب بھی گواہ ہو جاؤ. وانا معكم من الشاہدین, اور تمہارے ساتھ میں بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر گواہ ہوں. یہ اللہ رب العزت نے اجتماع خاص, ارواح عالیہ, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی روحوں سے یہ عہد لیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور نصرت کا. جو حدیث تلاوت کی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی و آدم و بین الماء والتین, میں نبی تھا اس وقت بھی جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت ابھی بنا رہے تھے کہ مٹی سے اور پانی سے جو گارا بنایا ہے, آدم ابھی گارے کی شکل میں تھے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. اسی لیے تو تمام انبیاء سے اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عہد دیا, فرمایا انا نبی و آدم و بین الماء والتین. اس حدیث کو امام ترمذی نے مناقب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا, اور سیاہ ستہ والی کتاب ہے ترمذی شریف. قرآن مجید نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, ہم نے آدم کو پیدا کیا کھن کھنانے والی مٹی سے, اور جنوں کو پیدا کیا آگ کے شعلوں سے. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو من حمئن مسنون, یعنی مٹی اور پانی اور پھر ہوا اور اس میں پھر قوت ناریہ کا کسی حد تک دخل ہے, یہ چار عناصر ہیں کہ جس سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پتلے کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا. اور ونفخت فیہ من روحی, پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر پھر روح پھونکی, پھر وہ زندہ ہو گیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام. تو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے پیدا بھی نہیں کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء بنایا, خاتم النبیین بنایا, سید دو جہاں بنایا. آخر میں آنے سے مقام کم نہیں ہوتا, یہ تو ایک ہے ترتیب مکتوبی, ایک ہے ترتیب نزولی. یہ اللہ رب العزت کے ہاں دو اصول ہیں. قرآن مجید کی ترتیب مکتوبی وہ ساری اکٹھی ہے, بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ, یہ ترتیب مکتوبی ہے. ترتیب نزولی جیسے جیسے جس جس جگہ میں جس بات کی ضرورت پیش آئی, جس مسئلے کی ضرورت پیش آئی, جس قصے اور واقعے کی ضرورت پیش آئی, وہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید نازل ہوتا رہا, یہ ہے ترتیب نزولی. ایک ترتیب مکتوبی دنیاوی ہے, ایک ہے ترتیب قرآن مجید کی جو لوح محفوظ میں ہے, وہ سارا لکھا ہوا ہے. ایک ہے تھوڑا تھوڑا نازل ہونا ضرورت کے لحاظ سے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا, یہ ترتیب نزولی ہے. پھر ایک ترتیب مکتوبی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے, کہ پہلے بسم اللہ لکھو، سورہ فاتحہ لکھو، پھر بسم اللہ لکھو، سورہ بقرہ لکھو، یہ ترتیب مکتوبی ہوئی انبیاء علیہ السلام. یہ اب ترتیب مکتوبی میں تو آخری سورت قل اعوذ برب الناس ہے آپ نے جو لکھوایا قرآن مجید، لیکن ترتیب نزولی میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میں آخری آیت جو نازل ہوئی ہے الیوم اکملت، ترتیب نزولی میں الیوم اکملت لکم یہ آیت نازل ہوئی آخر میں، اور ترتیب مکتوبی میں آپ نے قل اعوذ برب الناس کو لکھوایا. تو نزولی ترتیب میں جو سب سے آخر میں آیت آئی وہ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ مقدس ہے، عظمت والی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عرض کیا تھا کہ یہ آیت اگر ہماری کتابوں میں نازل ہوتی تو جس دن نازل ہوتی ہم اس دن عید مناتے، میلہ مناتے، عرس لگاتے، کہ اتنی اونچی آیت ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، وہ دن بھی یاد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی یہ آیت وہ کیفیت بھی یاد ہے. میدان عرفات میں یہ نازل ہوئی، لیکن مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے صرف دو عیدیں منانے کا حکم دیا ہے، ہم تیسری عید نہیں مناتے ہیں. یعنی اگر عید منانی ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن عید منانی ہوتی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دو ہی عیدیں منانے کی اجازت دی ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، اور کوئی عید نہیں ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ترتیب مکتوبی ہے اللہ رب العزت کے ہاں کہ کتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بنانے ہیں، وہ پہلے سے ہی اللہ کو معلوم ہے. اور پھر ایک وہ ترتیب ہے کہ کب کب کس کس نبی کو کس کس قوم کے لیے نازل کرنا ہے، بھیجنا ہے، پیدا کرنا ہے، مبعوث کرنا ہے، یہ ترتیب نزولی ہے. تو جب ترتیب مکتوبی ہوئی تمام انبیاء کو کی روحوں کو نبوت عطا کی گئی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح مقدسہ سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے. نزول کے اعتبار سے تو یہ نبی آخر میں دنیا میں مبعوث ہوں گے، لیکن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے تم سب سے زیادہ اونچے ہیں، لہذا سب ان پر ایمان لاؤ اور ان کی نصرت کا عہد کرو. یہ اجتماع خاص تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں کا، اور وہ اجتماع عام ہے جس میں اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو جمع کیا اور اپنی ربوبیت کا عہد لیا، لوگوں نے اقرار کیا. علماء نے لکھا ہے کہ پہلی سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی سیرت النبی کا جلسہ جو منعقد کیا وہ اللہ رب العزت نے کیا. نبی کی شان بیان کرنے والے اللہ رب العزت ہیں، اور اس شان کو اور مقام کو سننے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور سب انبیاء نے پھر عہد لیا، عہد دیا کہ ہم ایمان بھی لاتے ہیں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نصرت کا بھی عہد کرتے ہیں. اور جب جو اجتماع عام ہوا دن تمام روحوں کو جمع کیا اور اللہ رب العزت نے اس سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا ہے، وہ نام پارے میں سورہ آراف میں ذکر ہے. فرمایا وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا عَنْ هَٰذَا إِنَّا كُنَّا انہذا غافلین، اور آپ کے رب نے جب تمام انسانیت کی ارواح کو جمع کیا، تمام روحوں کو جمع کرنے پر اپنی ربوبیت کا عہد لیا، الستو بربکم، اجتماع عام میں تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تمام روحیں یہ اقرار کرنے لگی، عہد کرنے لگی، کیوں نہیں یا رب العالمین، آپ ہی ہمارے رب ہیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ عہد میں اس لیے لے رہا ہوں کہ بعد میں تم دنیا میں جا کر کہیں عہد سے منحرف نہ ہو جاؤ، مڑ نہ جاؤ، پھر نہ جاؤ. تو پھر اس عہد کی یاد دہانی کے لیے کہ اللہ رب العزت ہی رب ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجوں گا، اپنی کتابوں کو نازل کروں گا، اور انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے لحاظ سے تمہیں میری اس عالم ارواح والی ربوبیت کے عہد کی یاد دہانی کراتے رہیں گے. اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عہد لیا اور ایمان کا عہد لیا اجتماع خاص سے اللہ رب العزت نے. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے نبی، آپ اعلان کر دیں کہ میں صرف کسی خاص بستی کا اور کسی خاص مخلوق کا نبی نہیں ہوں، تمام عالم کے لیے آپ کو بھیجا ہے، تمام مخلوق کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. بات سمجھنی ہے، تمام اقوام کے لیے، تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. 22ویں پارے کی آیت کریمہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے علم میں ہیں سب کچھ، اور جو کہ سب کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجائے. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. نام پاری کی آیت سورہ اعراف. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے محبوب، فرما دیجئے تمام انسانیت کو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے تمام عالم کے لیے، تمام اقوام کے لیے، میدان حشر کے لیے، میدان حشر کے بعد جنت تک کے لیے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تمام انبیاء آئے، اپنے اپنا مشن ادا کر کے اپنے اپنے دور میں چلے گئے، اور آپ کو تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہی وجہ ہے دوستو کہ اونٹ بھی شکایت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تمام عالم کے لیے بھیجا ہے نا آپ. ہرنیاں شکایت کر رہی ہیں، مشہور واقعہ عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ، کہ جب ایک صحابی ہرنی کو پکڑ کر لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو وہ رونے لگی اور اپنی زبان سے یہ شکایت کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں یہ عہد کرتی ہوں کہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، اے نبی یہ میرے عہد کو آپ کا صحابی نہیں مانتا، یہ سمجھتا ہے میں جھوٹ بولتی ہوں، آپ کے سامنے شکایت کر رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اس صحابی کو چھوڑ دیا اور وہ دودھ پلا کر بچوں کو ساتھ لے کر آ رہی ہے۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے آنا تھا، بچوں کو کیوں لے آئی ہے؟ کہا جب آپ کا ذکر کیا تو یہ بھی بیتاب ہو گئے آنے کے لیے۔ آپ نے اس صحابی نے بھی کہا کہ یہ تو ایک عجیب چیز ہے کہ جس نے میرے ایمان میں اور اضافہ کیا۔ تو آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں عالم کے لیے، تمام عالم کے لیے نبی ہیں۔ ایک صحابی کے باغ میں آپ تشریف لے گئے تو خاموش اونٹ کھڑا تھا، خاموش، اور آپ کو دیکھ کر وہ اپنے خاص زبان میں کچھ گنگنانے لگا۔ آپ نے پوچھا اس کا مالک کہاں ہے؟ بتایا کہ حضرت یہ ہے۔ فرمایا کہ اس نے شکایت کی ہے کہ تم کام زیادہ لیتے ہو، کھانا اس کو پورا نہیں دیتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر۔ غزوہ احد میں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو آپ نے جبل الرما پر کھڑا کیا تھا، وہ 50 صحابہ جن سے خطا اجتہادی ہو گئی، فتح کے آثار دیکھنے کے بعد وہ نیچے اتر آئے اس جبل الرما سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، بلانا بند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی کہ اے نبی آپ کی شان ہم نے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر آپ کو بھیجا ہے، اور آپ نے اپنی رحمت کا کرشمہ تو مکہ میں یوں دکھایا ہے کہ کوڑا کرکٹ ڈالنے والی، راستے میں کانٹے بچھانے والی، وہ خاتون جب بیمار ہو گئی تو آپ اپنی صفت رحمت للعالمین کا مظہر بنتے ہوئے وہ کانٹے راستے میں بچھانے والی خاتون کے گھر بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ متعجب ہو گئی وہ خاتون کہ میرا کردار کیا اور اس ہستی کا کردار کیا، کہنے لگی ماضی کی معافی کی طلبگار ہوں اے اللہ کے رسول، اور آج سے آپ کی غلامی میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ اے نبی آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے کہ جب طائف سے تبلیغ کے سفر سے واپسی میں طائف والوں نے آپ پر پتھر برسائے اور آپ کو لہولہان کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے جوتے مبارک بھی رنگین ہو گئے، آپ کو تبلیغ پر طائف والوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ کا جسم عطر خون آلود ہو گیا اس وادی میں جہاں آپ آرام کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ جبرائیل آ گئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول اگر اجازت دیتے ہیں تو ہم ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کر طائف والوں کو پیس دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے نبی آپ نے یہ فرمایا کہ نا فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ ایسے لوگ ہیں یہ ابھی مجھے نہیں جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد مجھے جان لیں گے۔ آج آپ کے صحابہ سے غلطی ہو گئی، خطا اجتہادی ہو گئی میدان احد میں، آپ ناراض ہو گئے۔ آپ کی صفت تو ہم نے یہ بنائی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ اپنی صفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان صحابہ کو معاف کر دیں، ہم نے آپ کا دل سخت نہیں بنایا ہے، ہم نے آپ کا دل متکبرانہ نہیں بنایا ہے، ہم نے آپ کو جابر نہیں بنایا ہے، ہم نے آپ کو سرکش نہیں بنایا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ناراض نہ ہو، فاعف عنہم، جن سے خطا ہو گئی ان کو معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور ان کی غلطی کی معافی مجھ سے بھی مانگیں، وشاورہم فی الامر، اور آئندہ کے لیے اپنے مشن کے اپنے تبلیغی اور جہادی کاموں میں ان صحابہ کو بھی شریک مشورہ رکھیں، ان کے دل ٹوٹے نہیں، یہ پریشان نہ ہو، آپ کے قریب جڑتے رہیں، پروانہ وار جڑتے رہیں، یہ رحمت ہے۔ تو میں جو بتا رہا تھا تین چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عالم کے لیے بھیجا ہے اور ایک ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے بھیجا ہے، کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی زندگی میں اللہ نے آپ کی سنتوں میں آپ کے اقوال و افعال میں اللہ نے اپنی رضا معلق کر دی، میں راضی ہوں گا تب، اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہوں گا تب جب تم سے میرا محبوب راضی ہے، تو اگر میرا محبوب تم سے راضی نہیں ہے میں راضی نہیں ہوں گا، قرآن میں اعلان کر دیا، نہ کوئی مٹا سکے نہ کوئی ہٹا سکے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اے نبی اعلان کر دیجئے، قل اے نبی اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو چاہنے والے ہو، اللہ کو اپنا معبود اور محبوب سمجھتے ہو، اللہ سے اپنی محبت کے دعوے کرنے والے ہو، یہ دعویٰ قبول نہیں ہوگا، ان کنتم تحبون اللہ، یہ دعویٰ محبت الہیہ کا اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ فتبعونی، جب تک کہ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے نہ لگ جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ نے اپنی رضا رکھ دی، اسی کو اقبال کہتا ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی سفر میں جب جتنا کوئی آگے بڑھتا جائے گا اتنا رسول کا دنیا میں بھی قریب ہوتا جائے گا، آخرت میں میدان حشر میں حوض کوثر میں بھی اتنا قریب ہوتا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قیامت میں فخر ہوگا اپنی امت کی کثرت سے، اور میں پہچان لوں گا اپنی امتیوں کو میدان حشر میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اتنا بڑا اجتماع ہوگا، اتنا بڑا اجتماع ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آدم سے لے کر آپ تک تمام کائنات میدان حشر میں کھڑی ہوگی، آپ کیسے اپنے امتیوں کو پہچانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے امتیوں کے چہروں کی چمک سے پہچان لوں گا۔ جو پانچ وقت نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، چہرے دھوتے ہیں، وضو بناتے ہیں، ان کے چہرے میدان حشر میں چمکیں گے۔ اور پھر سن لینا اگلی بات بھی، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی کی، جنہوں نے اعلان جہاد کیا تھا انگریز کے خلاف اور مالٹا کی جیل میں جا کر بڑھاپے میں قرآن مجید حفظ کیا تھا، اور پھر ہجرت کر کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر 18 سال حدیث درس دیا۔ حدیث پڑھاتے وقت شیخ العرب والا جم یہ فرمایا کرتے تھے، کالا حاضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سلسلہ نقش بندی کے بڑے اونچے درجے کے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں، امتیو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغض یعظکم لعلکم تذکرون۔ میدان حشر میں اللہ کا آخری رسول اپنے امتیوں کو چہروں کی چمک سے پہچان لیں گے۔ جو نماز با جماعت ادا کرتے ہوں گے، با وضو رہتے ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ اور دوستو، نماز بے حیائی، برائی، گندے کاموں سے روکتی ہے۔ جب نماز اس درجے کی بن جائے گی تمہاری، تو پھر ہر گناہوں سے نماز روک لے گی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہاریں تمہارے چہروں پہ آ جائیں گی۔ شیخ الہند والعرب والعجم فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو میدان حشر میں داڑیوں سے بھی پہچان لیں گے۔ چہروں کی چمک، داڑیوں کی نورانیت سے اللہ کا آخری حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں، فتبعونی، اگر شک ہے نا کہ کوئی میں فرقہ پرستی والی بات کر رہا ہوں، تو تیسرا پارا سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع ہے، آپ پڑھ لیں، کو لین کون تم تحبون اللہ فتبعونی۔ تو اقبال کی بات کر رہا تھا، یہ بھی عجیب اللہ والا گزرا ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔ سعادت کی عجیب بات ہے نا، سعادت کی عجیب بات ہے کہ مسجد کے باہر مقبرہ مل گیا، جو بھی جاتا ہے کچھ پڑھ کر اقبال کو بخشتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ محمد سے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی. او مکہ والے تو بچیوں کو زندہ قتل کرتے تھے, قافلے لوٹتے تھے, عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت والا سعود ہوا, نزول ہوا, بعثت ہوئی تو عورتوں کو بھی مقام مل گیا. محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. نہ جب تک کٹ مروں خادِ یثرب کی عزت پر. اقبال کہہ رہا ہے نہ جب تک کٹ مروں خادِ یثرب کی عزت پر, خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا تو آسان ہے دوستو, لیکن آپ کی عزت کی خاطر جان کو قربان کر دینا مشکل ہے. نبی کے عاشق صادق کیسے گزرے ہیں کہ نبی کے گستاخوں کو داخل نار کر کے خود شہادت کا جام پی گئے. تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرو, زندگیوں میں برکت آئے گی, رزق میں برکت آئے گی, دل و دماغ میں سکون آئے گا, اور سنت پر عمل کرنے سے جو دل میں نور آتا ہے, اس نور کا بڑا وزن ہوتا ہے دوستو. شریعت کی وجہ سے جتنا مشکل سے مشکل, شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے مشکل دور سے گزرنا پڑ جائے تو یہ گزرنا آسان ہوتا ہے, کیونکہ دل میں وہ کیفیت بن چکی ہوتی ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرو, ہر لحاظ سے پیروی کرو, تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اس سنت کی پیروی میں فائدہ یہ ہوگا یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر دوستو سوچو, ہمارا ایمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان تو ہو ہی نہیں سکتا, کوئی نبی بھی آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. یہ سب کا ایمان ہے نا, سب کا ایمان ہے, اور اس طرح اگر ایمان نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں, حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ یہ آخری نبی, کہ میں نے ان کو اتنا اعزاز و مقام عطا کیا ہے جیسا پہلے انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیا. یعنی ظاہری اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا سے سب سے حسین و جمیل, خوبصورت, رحم و کرم, عفو و درگزر, شفقت اور تبسم والا بنایا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے, ہر صحابی یہ محسوس کرتا تھا کہ کامل توجہ حضور کی ہماری طرف ہی ہے, ایسا دیکھنے کا انداز تھا. اور کوئی صحابی جو عرصے سے آپ کے پاس بیٹھتا ہے اور ایک دیہات سے آنے والا آج ہی آ کر بیٹھا ہے, آپ اس سے بھی ایسے تبسم سے ملتے تھے جیسے لگتا ہے پرانی واقفیت ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر, شفقت, مہربانی ہونے کے یہ تمام احوال ہیں. نہ ظاہر کے لحاظ سے آپ سے کوئی اونچا ہے, نہ علوم ربانی کے اعتبار سے, عالم ارواح کے اعتبار سے, روحانیات کے لحاظ سے, نبوت کے اعتبار سے, میدان حشر میں شفاعت کبریٰ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اونچا ہے. تو پھر ہمیں اپنے اونچے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے یا نبی کے دشمنوں کے طریقے اختیار کرنے چاہیے؟ مجھے خود جواب دو اس کا, بتاؤ. ہمیں اس ہستی اونچی مبارک ہستی کے طریقوں پر عمل کرنا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے طریقوں پر عمل کرنا ہے؟ اونچا بتائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر، کہ آپ سے بہتر کوئی حسین نہیں ہے، آپ سے اونچا کوئی شفیق نہیں ہے، آپ سے زیادہ کوئی سخی نہیں ہے، آپ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے، آپ سے اونچا کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر ایسے اونچے ہستی کی پیروی کرنے میں اللہ نے سب کچھ رکھا، ہم کن کی پیرویوں میں کیا ڈھونڈتے ہیں؟ سب جہالت ہی جہالت ہے، تاریکی تاریکی ہے، دکھ ہی دکھ ہے دوستو، اس راستے کے علاوہ باقی سب راستوں میں دکھ ہے، ان میں آگ ہے، ان میں نور ہے۔ پھر فرق کہاں محسوس کر لو، آگ اچھی ہوتی ہے یا نور اچھا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح محبت والی خاتون ہے نا ازواج مطہرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُو بَعْدَ فَجْرِ وَالشَّمْسِ تَعْلِيُمْ بَعْدَ الْعِشَائِ۔ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب شوہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت بیان کرتے ہوئے فرما رہی ہیں، فرماتی ہے، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک اللہ نے مجھے سورج دیا ہے، ایک اللہ نے آسمانوں کو سورج دیا ہے، وہ سورج جو آسمانوں پہ چلتا ہے میرے سورج کے اشارے سے پھر رک بھی جاتا ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، ایک اللہ رب العزت نے مجھے سورج عطا کیا ہے، ایک آسمانوں کو سورج عطا کیا ہے، وہ شمسی خیر من شمس السماء، اور میرا سورج آسمانوں والے سورج سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس سورج کو، اس سورج کے اشارے پہ رک جانا بھی ہوا ہے۔ معراج کا واقعہ نقل کر رہا ہوں، جب مشرکین مکہ نے سوال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قافلہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے مکہ میں پہنچ جائے گا، وہ قافلہ دیر کرنے لگا، سورج قریب ہو گیا غروب ہونے کے، اللہ کے رسول نے سورج کو اشارہ کیا رک جانا، عہد کیا ہوا ہے، اے سورج رک جانا، میں بھی اسی ہستی کے حکم پر چل رہا ہوں اور تو بھی اسی اللہ رب العزت کے حکم پہ چل رہا ہے، لیکن اب ذرا مقابلے اور مناظرے کی بات آ گئی ہے، حق و باطل کی بات آ گئی ہے، اے سورج رک جانا، غروب اس وقت ہونا جب مشرکین مکہ کا قافلہ مکہ میں پہنچ جائے۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ نے جو مجھے سورج عطا کیا ہے وہ آسمانی سورج سے کہیں بہتر ہے، اس لیے کہ میرے سورج کو دیکھتے رہو، سو سالہ ہزار سالہ زندگی میسر ہو جائے اور میرے سورج کو دیکھتے رہو، آنکھیں تھکیں گی نہیں میرے سورج کو دیکھتے ہوئے، آسمانی سورج کو دیکھتے ہوئے چنا جائیں گی، تھک جائیں گی آنکھیں۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُو بَعْدَ فَجْرِ، اس لیے کہ وہ سورج تو صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج ہر وقت ہی طلوع ہے۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَعْلِيُمْ بَعْدَ الْعِشَائِ، یہ سورج تو رات کو بھی روشنی دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رات کے دوران مجھے سوئی کی ضرورت پیش آ گئی، سوئی ڈھونڈ رہی تھی، بجلیاں نہیں تھی دوستو اس وقت، چراغ مسجد نبوی کو سن 9 ہجری میں نصیب ہوا، چراغ مسجد نبوی کو سن 9 ہجری میں نصیب ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محراب پر خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ نے ہم پہ اتنے احسانات کیے، اتنے کرم کیے کہ آج ہماری مسجد کو چراغ بھی نصیب کر دیا۔ چراغ نہیں تھا گھر میں، او خاتم النبیین کے گھر میں، امام الانبیاء کے گھر میں، سید دو جہاں کے گھر میں، جس کے لیے دنیا بنائی گئی اس کے گھر میں چراغ نہیں ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی ڈھونڈ رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا کرتی ہو؟ عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، سوئی ڈھونڈتی ہوں، سوئی نہیں مل رہی۔ آپ نے چہرے انور سے چادر کو اٹھایا، فرمایا عائشہ دیکھ لو سوئی کہاں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوئی مل گئی۔ دوستو بات یہ ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب فضائل، یہ اتنا نورانی موضوع ہے، اتنا پیارا اور بابرکت موضوع ہے۔ آپ کو میں اس کی دلچسپی بتاؤں کہ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، پہلے سوچتا ہوں، بیان کرتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے لیے، میرے نمازیوں کے لیے جو بہتر بات ہے وہ کرائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بیان اچھا کر لیا ہے، کئی دفعہ سمجھتا ہوں اور آپ کے چہروں سے بھی مجھے اندازہ ہوتا ہے، لیکن جب سیرت کا موضوع بیان کرتا ہوں اس کے بعد اسپیشل لوگ گلے ملاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں میرا کمال نہیں، کمال اس ہستی کا ہے جس کا موضوع بیان ہوا ہے۔ جب اتنا مبارک ہمارا پیغمبر ہے جس سے اونچی چیز صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العزت، لہذا ہمیں صدق و دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔